dina gaay nga xamne alladina gaay nga xamne adrakta jot nga seen wax walatina ak nga xamne waqafta ala kalamihim fek nga seen wax muy luñu bind min ahli tariqina ci sun tariqa di di tariqa tijani wa min ghayrihim ak ñi bokul ci tariqa tijani nga deg seen wax ci sal ci seen lamay wala nga fek seen wax muy luñu bind neena fa jullu zalika lepp ci loolu ñuy wax fudulun ndefit la fudulun mbarit la aw fadlun wala lu bax la sax walakin way dal laysa afdal du digal neti baat fudulun fadlun afdal nuruna loola ben muy mbarit ben muy fadlun lu bax waye lu meuna am dal na la xam na nga xamne bokul di ci la nga xamne afdal moy li gën du li gën waxant yi gaay waxant ci loolu yalla baxé len boko déggé xamal ni amul solo wala bu amé solo it amna solo xeyna yëm ci am solo rek waye dal du la yegg ci dayo solo du le gën ndax fa insanun dom adama marra alayhi alfana'u jaar na ci jeex ci jëm yalla marra alayhi jaar na ci alfana'u fi dhati alhaq jaar na ci jeex ci jëm yalla ji wa sifatihi jaar ci jeex ci melokan yalla wa waqafa mutakhaw lil qiyam ngir taxaw wa waqafa mutakhaw doxatul lil qiyam ngir taxawé bil wajibat ci war yi watina bil manhiyat wala mubayyi yu ñu téré yi wa mahabati ahli llahi bayyi bëgg ñu yalla alatina ñu yalla ñi nga xamné hum ñom babul llahi ñoy buntu yalla wa atamihim tekk gëna reuy ke gëna mak ci ñeñ yalla rasulullahi mo yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena gaay yoyu mel nunu nga xamne yalla baaxé na leen ñu jeex ci jëm yalla jeex ci melokanu yalla te mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu taxaw bañaté def waré fi nga xamne war na leen ci sharia doli ci itam dootuñ bayyi yi nga xamne luñu téré la doli ci itam bëggatuñu goor yalla yi nga xamne ñom ñoy buntu yalla te ke gëna reuy ci buntu yalla yi goor yalla yi moy yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena na nga xamne ñi def lolu de tagu wuñ ci yoon ta'attasha ba'du gannaaw loola gannaaw buñu amé yalla baaxaleen ñu jeex ci jëmmam ji jeex ci melokanam bayyi téré yi bayyi ndigal yi di jëfé yu ñu téré yi bayyi bëgg goor yalla yi nga xamne ka ci gëna koy mo yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bëggaat nak mbeggel go xamne gi gannaaw buñ amé lolu yi bëgg leneen lu gëna koy lolu ko wo mom koku de aarifu moy aarif ki yalla baxé ci lolu mu xam melokan yi ma wax moy aarif billahi yahtu muy nan al dihara geejgi gannaaw bu ko yalla baxé mu xam lolu yépp mu ngi nan geejgi geejju xam xam mu ngi len di nan na ba jeexal len sax walitanu wa ta lameñam kharijun genn na ci biti geejgi mais ta'afishi ngir mina'atashi ngir mar mu reuy yalla baxé mu jeex ci dimu yalla jeex ci melokanu yalla way ki ko yalla baxé nako ba xamna da nek lepp luñu ñaan xam xam koku nak bu fekke lolou doyatul ko mu gëna ci bëgg nak lu gëna kowé lolou koku may arif billah mu bëgg lu gëna kowé lolou nan na lolou ba dem ba mel ni ku dugg ci geej ba nan geej gi yépp taxagul maram wañé ko mu génné wat lamagnam ci biti ngir mar wala budda ni buti khulufuma kulli makhluq nana ki mel nonu li wax dal moy fumu tollu na rafetal jikoom andak mbolem bi def yalla na rafetal jikoom andak mbolem bi def yalla nit fumu tollu war nay bëgg lu ko yok waye nak lu la yok ganna bo jexé ci kennu yalla melokanu yalla jeex ci tur yalla yi la la war moy deppu watal ak ndigal yi bayil téré yi ku def lu dul lolu rek wacc na yoon mu ngi mel ni ku nan geejgi genné wat lamagnam bëgg lu ko mandala ci biti fu ngui koy jëlati wala budde du ñak min husni khuluqi ci rafetal jikko ma kulli makhluqin andak bepp mbindef yalla rek bu mu doon ganna bo xamé yalla da nga wara rafetal sa melokan ak mom wa anzili nasa tan na ngay wacce nit ñi manazilhum sen wacce way nit ku nekk kenn dara di ko yalla baxé nang koy wacce ci bobu wacce way bul gis ko ko lol yalla dara jall ko nga suufel ko bul def lolu jeul ko soufé sax dem amna nga jëm ko ko moy leugal wa ta'allumi batay wala budde bam doon wax li gën te warul nek di luñu tagane moy batay itam ta'allumi xamlu fo tollu na ngay xamlu wa ta'alimi dem xam ngay na ngay xamle daiman fo toll rek na nga sax ci lolu na ngay xamlu ba na ngay xamle suñu jotaay yi yena deppo lolu wa muwasalatina muddatal hayati batay na nga taxo bi jokkuwante ak ñun te geeg dund talibé bi bu mu tapalé ko ak sëriñu ndax buntu la bu ko yalla ubbil ci komam fu mu bëggee yok rek may jokkuwante ak sëriñu mu wax ak mu baña wax jokkuwante ba leer yu bari la ko ci yalla joxe kon yow talibé bi ma ngi lay denk nga taxo ak jokkuwante ak ñun sa diir dund li amna suhbata ndax anda lor mom fillah ci yalla rek la nekké anda ndor ci yalla rek la nekké ndax yalla moy ci sax ku and ak nit ci yalla kon and bobu dutul takaleko mukk ndax yalla du fi jox wanaaji ku mucc ku nek nak minna fi ñun ya'khudhu bi yadi akhihi na japp ci loxol mbokam ku yalla baxé ba mucc raw xam kennu yalla di dundu nekku yalla di kenn koka mom mucc na koka mom raw na waye bu mu bayyi mormam bu mu bayyi mbokam na japp ci loxol mbokam fexé ba yeggale ko ci fi mu yegg moy kenn ku nek li nga xam diko dundu na deggu ci yow fo waxe kula xam na xamne li ngay wax moy yow fo jefe na tektale ne li nga sa waxin sa malakan zahir ak sabatin ne feñal yow ki nga don ci lañ lay meuna bëgge bu wuyu ci la nga japp ca loxol ñoñe yobul len ca la len di jëriñ ku lay bañ ci la lay bañe nga xamne da ngeen bokul djiblu way rek wala budde batay bu mu ñak mukk di nek min irshadi man ta'allaqa bi asyalika kepp ko xamne aduna ci yow rek fexel diko djubal ci sa njabot gi ku ci aju ci yow rek fexel diko djubal njuble go xamne nak naiban an sheikh dang ci wutu cheikh nak ahmed tidiane radiyallahu anhu ndax mom rek fay djuble kon kepp ko aju ci yow nang koy djubal wa in kanat tarbiyatu donte sax tarbiya bi ala yadihi dafa nek ci loxab cheikh radiyallahu anhu deug la yalla feñal na la ci jox na la ci dole kon djuble ci taxamne rek mom mo fi nek di djuble batay wala budde bim don wax na nga taxo wal jiddi di fatlu wal ijtihadi ak gor gor lu fi kafdil halali fo tolu di sakko am alal di dagan di sakko am lo xamne lu dagan la ngi fay dundé intisalan lil amri gër nga royé ko ci ndigal yalla diglé ñukoy sakko lu bax sakko lu dagan wal muwafaqati ma'an nasi fima la yadurru fexel bu bul di dekkou bul di jiyo ak nit ñi fo tolu di jiyo ak nit ñi buñ né ni nga né na buñ jëfé li nga jëflé te djiblu wo ci loolu safan walté rek néna bul di def loolu fexel di and ak nit ñi bul di jiyo ak nit ñi waye nak and go xamné fima la yadurru akhiruhu na nek and go xamné mujj ga du nek ay lor nekkal la and ak nit bëgg lu leen gëreem lu ba sa diina yaako ci ba sa adina yaako ci loolu bu ko kenn def ci yeen andaleen ak nit ñi bu leen jiyo ak ñoom waye nak andin go xamné mujj ga sa lor du ci nek wa mudarati arbab ad-dawla batay na ngeen di e wërante ak ñi nga xamne ñoy buri rewmi na ngeen di fexé di masla ak ñoom nekkante ak ñoom kama qalu nit nga xamé noon la ko goor yi waxé jiyo dal baxul jiyo ak nit ñi ku koy faral di def ku bari noon lay doon ku ñatt jamm lay doon kon fexé di dekkko ak nit ñi gi am ak ñoom masla kenn ku nekk wacce ko wacci wayam rawati na nak ñi nga xamne ñoy bur yi yore rew diok ñom bari na bu mu jurele nit ay lor yo xamne dinaam da cey yaqko adinaam yaqko kon bu len def lolu niki niku goor yi waxe fa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim fa darihim nga wërante ak ñom naxante ak ñom galgalante ak ñom bu mucc ma dumta fi darihim fek yaangi nekk ci seen rew yi daru moy kër am nga dar balé mu ñëk wax moy wërënté naxantel mel ni kuy galgalanté bu mucc ma dumta fi darihim fek yaangi nekk ci seen kër yi wa ardihim na nga leen di gëreem lo ci sa jëfin sama lokal ma dumta fi ardihim fek yaangi nekk ci seen suuf fek yaangi nekk ci seen suuf fexel ba di def lu leen gëreem lo ndax luddul lool rek mën na jur musiba bu yaq nit ki yaq dinam yaq leppam kon fa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim wa inni laka man sha ibrahim asallallah ma ngi ñaan yalla ta'ala mu koy mi an yaqusa mu japp bi yedd ke ci sa loxo yow ak sunu loxo ñun ñep ndax ñun ñep lettre bi jëm na ci ñun wayan fa'aka mu jeriñ la jeriñ ñun ñep wayan fa'a kullaman akhasa anka jeriñ kep ko xamne ki dafa jëlé ci yow ba tax ñu naan sa talib la kep ko jëlé ci yow rek ko kit yalla yalla jeriñ ko waman akhasa aman akhasa anka ak kep ku jëlé ci yow rek kep ku jëlé ci yowit illa akhir ad-dahr ba ci mujuk jamono yalla yalla jeriñ ñep wa anta yow sama talib bi indana fi ñun de fi ayni rida ñong lay xol bëtu gërem la lool bëtu ngërmande nga am ci ñun wal qaboli ak ñun nangul la sa lepp luy sama lokal yalla ñu yalla wacce ci bu wacce way ñu itam wa azintu digal na la laka fi rujua ila ahlika digal na la legi nak may la nga del wacce ci sa ñoy bi kulli khairin and ak bëpp jam kon nak ayna talibem bu nekkoon ak mom la bu war ko yewi mu koy yewi wala bu ñebal won ci gox bu war ko yewi nak mu del wacce ñu ñam waye de am na ngërmande lolu li jara yotu la ci kenn ko mu don walaw na'at al khiyar lama iftaraqna walakin la khiyar ma al zaman wama anna an yajma' Allah shamalana fayashfi al liqa aw fayashfa al liqa min al qalil bi ya'isin ñari way la ko wax ne falaw na'at bu fekkon ñun dañuy jox al khiyar ñu tanefi bu fekkon dañuy jël diñu jox tanefi kon lama tarakna kon duñu takale ko mukk ak tanefi waye walakin waye nak la khiyar ma az-zamani jamono mom du am mukk tanef manam jamono du sax jamono bu nek ñu nek dañuy nek ci mbir bam yag ñu soppeku dem ci mbir lolu moy melokanu jamono bu fekkon dañuy jox ay tanef ñu nek ak ñom bay tanef la koko joxon bopam bay nek ak bay ba bay diko yewi muy delu wat ci ñoom and ak jam ak ñaan yu reey yim ko ñaanal ak batum ngermande bu ko xol ak nangul ko neena lolu moy li defo jamono bu fekkon ñun dañuy jox tanef yi kon duñu tan ñun di takale ko tanef yoyu waye nak jamono du and ak tanef duur li sax takale ko safarul am kon ku xass ba and ak ku mel ni bay takale ko dutul am takale ko dutul am kon wama ana biya'isin wama ana lolu tambali bunta boy wi dang koy motale ci lay mujjob boy ba wama ana det man biya'isin may ku nago an yajma' Allahu shamalna yalla bolé sunu mbir nago mu mukk ne yalla mu bax mi dana bolé sunu mbir fa yashfal laqa min al qalila musafara ci sun dajé biñu dajé sun nek biñu nek al qalila mar mu tak al qalila mar nit bu maré ba mar mu metti lol qalil lañ koy wowe ci arab sunu dajé biñu amanté sunu and ci yalla yalla ma ngi yaakaar ci mom boole ci sunu mbir ba safara ci lepp luy mar mo xamné nek na wadumtum na ngeen sax nak ci lu baax kama rumtum nik ngeen di bëgge lu baax ngeen nek rek lepp lu baax lu ngeen di bëgg yalla yalla jox leen wassalamu bi lettre yam fi ibrahim ibn ala jabdallah tijani bi medina kaula baqafallahu bihi amin wala bi ruhi aliyu sisse yow sama doomi ruhu aliyu sisse mi ngeen xam muy baye cheikh hasan sisse imam mu ne tatfa joxal di jagane jagane bi ndakon tuddu bi ndi soppe ko ne ci muju baat bi waye ñu japp lam ndakon bi ne jagane mu ne jox ko ci benn copie wamsik te nga tey min ha ci mom nuskhatan benn copie la tax la jëlal copie jox ko borom te denc ci witam copie kon nak lettre yaangi ni ba legi di jeriñ kenn ku nekk ci ñun buy wax buy jëf na sam wante ak lo xamne da koy jeriñ te ak ëlëk ñu lettre baye jeriñe te ak ëlëk nafa'an Allahu bihi bid-dawam assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد دي لاتر موي لاتر نيار فكيل اك نيت سي نينكاني شا ابراهيم لي جيم سي مبولم طالبي سي مبولم جامونو نونكو اوبي لي مو دان اوبي لاتر لي دان جيتو ci ne bismillah ci tur yalla lañuy tambalé suñuy wax ak suñuy jëf ar-rahmani yalla mi yeureum bolem bindé fi ci aduna ar-rahimi kay jaglél yeen mandem ñako soop ci al-akhirah alhamdulillah cant ñeel na yalla wahdahu mom rek yalla rek mom mom cant alhamdulillah yalla rek moko mom wahdahu wassalatu salatu moy jam salatu moy julli salatu moy jokok yalla wassalamu ak jam yalla wala salamu tur yalla salamu tiwal lepp ala man na nek ci ki nga xamne la nabiyya ba'dahu gannaawum benen yunus dutul am muy muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyiduna kon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam salatu assalamu na nek ci mom wa ba'du gannaaw lulu fa hadhihi lide wasiyatun dinkane la jami'atun dinkane lo xamne lambo na mbollem lu bax lu ñuy wara denké wa hukmun atela batay tam nafi'atun wala wa hikamun ay atela nafi'atun yo xamne yu jeriñ la lol kep ku bëgg jeriñu talabaha sakuna ko minni ci man al muridu talibe bo xamne as-sadiqu ku deggu la talibe bu deggu dañay faral di laaj lol serignam lu ko yok ci l'islamam lu ko yok ci tarixam lu ko leralal djiblu wayam kon talibe bo xamne bu deggu la mo laaj di laaj wal muhibbu sappel la bay tayitam bo xamne al-fa'iqu bu kawé dara jël ci ciofel shaybatul hamdi ko xamne la deug deug ku ñuy sante yalla la ci mom ci malakanam al jalis muy ko xamne tok na ala zarwatil majdi te njolox tanu tedda nga fum gëna kowe dal yalla teral nako ba yegg nako kon as-sayyidu muy sang bo xamne al mufassiru te bi mufassir tafsir wala fi dañ koy wowe ñu bari tafsir wala al mufassir moy ko xamne yalla baxé nako muy tafsir al qur'an kon as-sayyidul mufassir muhammad fek la tuddu dekk buñ nan bi canton la dekk bimma laaje laaj bi dina ko defal ay ndenkane yo xamne yu matale lay doon fa arabtu ma bëgg al musasaata wuyu limma laaj tontu ay laajam fa arabtu ma bëgg al musasaata def bi matlubihi ci limu ma laaj kon bi barakatillahi ci barke yalla la ko yaakaare defé ba mat depp nim ko bëgge ba lu ko kowe taala yalla mu mag mu kowe mi mustamidan may tebbe nak may tebbo min bahri shaykhina ci geejuk sunu serigne lay tebbe may go xamne dana ma meuna may ma matal li ma bëgga def min bahri shaykhina ci sunu geejuk serigne la kay tanke ci lay jox tande ko maulana shamat tidiane geej la go xamne leppam ci mom lepp nak lo xalat li ñuy wax lu feñ ba lu neub ci may mu ngi ci geej maulana shamat tidiane radiyallahu anhu wala bo nga ne mu ngi ci maulana shamat tidiane ndax mom ci bopam moy geej gi kon ci lay tebbu ba meuna def li ñu ma laaj ma anni andak man sha ibrahima mi ñu laaj bi laaj bo xamne wasiyatun jami'atun wa hikamun nafi'atun lay doon laftu deb may nek min ahli zalika al majali bokuma ci ñi nga xamne yeyo nañ sax man lu mel nonu bokuma ci ñom wala mimman bokuma ji ñi nga xamne yahsinul maqala dañu mëna wax ji rafet bokuma ci waye buma tabbu ci geejuk maulana cheikh matiyar dina ko man suma inni top naka man cheikh ibrahima wa fi ma ngi denk nafsi son bop wa usikum ma ngi len di denk itam bi taqwa allah ci ragal yalla fi sirri ci lu neub wal jahri ak lu feñ gis nga Mawlana Cheikh Ibrahim denkane yeb bo ci xol deg mu ci denkane ragal yalla ci lu neub ak lu feñ ndax ragal yalla moy bunta mbollem teewul buñu mëna amé ci yalla ci lu feñ ak lu neub ci nak Allah ta kon lolu lay tambalé ay denkanem diko denk bopam diko denk itam mbollem talibé yi mbollem julit bëgg jëriñ ak mu mënta nek wa dawami muraqabatihi ak taqoy di fuklu yalla ta'ala koyna fo tollu dil sam wante nekul yalla di yalla ndax yalla amul ben jamono bu nekul di yalla amul ben barab bu nekul di yalla kon fo djublu yalla nga fa taqola kon gis yalla ci nekkum ci lepp lo nek fil qurbi ci lu jege wal ba'di ak ci lu fari lu jege nak dara gënu la jege sa bop fet yalla lu sori itam lepp lu genn ci jëm ji rek jappal la ci la sori lu sori la bokku fet ci yalla bo takoy gis yalla fet ko ci lepp lu mu don rek lu jege ak lu sori kon de yaa ci lu gëna reey ci lepp lo xamne yalla ngui denk jamm mën ko jege lo borom wal iqbali batayitam ila allah ta'ala ma ngi len di denk itam ni may denké sama bop ngeen djublu yalla mu koy ni djublu bo xamné ana al-layli ci bir guddi wa atraf an-nahari ak ca beccëk yépp non ngeen di djublu yalla bu deg beccëk may yam ci yeen seen djublu bi ngeen djublu yalla wal istighali ak ngeen soxla wo bi ci yalla an kulli ma siwahu baye lepp luddul yalla soxla wo len yalla baye lepp luddul yalla ku soxla wo yalla dutu gi sax leneen lo meuna soxla wo kon an kulima siwahu lañ nan siwa sax yow ci ñu xamul ne siwa li luddul yalla yow dutu fekk leneen luddul yalla kon ñu dem ba yegg fofa wasayri adh fitaatihi ci top yalla wa khidmatihi ak liggeel yalla nañu takko di dox di dem ci lepp lo xamne liggeel yalla mu nga ci xidmatihi ak liggeel ko batay top yalla fi fi taati ci top yalla wa xidmatihi ak liggeel yalla fi jemeel ahwali ci mbollem melokan yu ñu nek rek ci mbollem xal bu ñu nek rek ni ñu takko ak top yalla ak liggeel yalla wa alaykum batti warna len ñi ni may bëntu bëntu ni bi musahabati man ngeen di and ak ko xamle yunhidu dana yëkëti ahwalakum seen bir di leen and ak ko xamne da fay yëkëti seen xal da yëkëti seen bir ngeen dem ci kowe bu gëna kowe ci kowe yi ma ngi leen di denk ngeen di am ndor ak ku yëkëti seen bir ko gis mu jox di dem ak fu mën ta djublu nak taxa djublu fofa moy wut ko yëkëti miram mo xam ci adina la mo xam ci yalla la waye lolu taxa djub ñepp kon ni ngeen wara def ni andandor nan ni ñu nek ñoo xamne maté nañ ko man lay ñu yëkëti seen dir ko xamne it wayadulukum dana len tektali ala allah ci yalla wayadulukum dana len tektal ala allah ci yalla maqalu ay waxam na ngeen di ut andandor bo xamne ay waxam lepp yalla rek la len di tekkal koku mo jor japp muy andandor ko xamne waxam lepp yalla rek la lay fortili yalla rek la lay tekkal koku ngeen def ko muy jël andandor muy andandor bi nga xamne ba fawla fi yalla ngi yalla andandor ak koku day takko di nek teet rek ci am wulim mutaba'ati nabiyyi fakit ngeen topu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngeen topu ko wa madahirihi ak feñu wayam yim feñ ci def lu bax ngeen bol lepp lu ngeen deg ne yonentou def nako qawlan ci wax bu ngeen wax wa fi'lan ak ci def ci ngeen def kon lepp lo xamna lu bax la yonentou dan ko def roy len ko ci seen wax lim ak seen jëfiñ waqalu waxnañu te bu ne waqalu waxnañu rek ko ñëw moy ñu mag ñi borom xam xam yi di lu non mu ne seen xam xam xam xam la wax na lu ne innal mutabaata naka toppe fajalu dana def attabi'a ki topp ka annahu nak mom jiz'un qaj la rek lu mel mat bon ay ci fiñu topp ci lu mat ni ñu mat ni ñu am xam xam dañu nangul len wax nañu ne ki toppe top da fay def ki toppe mu melni qaj la ci ki mu topp kon niñ topp yëneentu bi sallallahu alayhi wasallam danañ ñu jëmmal ni ñun xaj lañ ci yëneentu bi sallallahu alayhi wasallam wala sax ñu jëmmal ni moom la ñu wa in kana ajnabiyan donte sax moom mi topp dafa nekkoon bi jàmbur te kam topp dana mujj dem ba jege ko ba nekk xaj ci moom taalibe dumay dem ba mu yàgg mu mujj jege sëriñam jege goo xam ne day mujj doon sëriñ ba mel ni gan la woon ca moom ca moom mu dul dem mooy ne sëriñ ba jur wala nga ne yonent bi ba yonent jur ñu gan ci yonent te jógee feneen ci beneen askan ci xeet ñëw jege lool bëgg lool topp topp booga mën na dem ba may ko li nekk di xaaj ci kim topp kon ñun lépp nañ topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu yàlla may kon topp biñ ko topp def ni ñu nekk di xaaj ci moom wala sax ñu dem ba yëg jeex bu ñu jeex ci kennam ba ñu yëg na ñu ñu ñee moom loolu dana ko may jaamam loolu ko loolu la may wa mun futiha képp koo xam ne ubbil nañu ko lobo babul mu taw baati ñu ubbil ko buntab mu taw yu nente képp ku yàlla baaxee ubbil ko buntab mu taw fa dalika loolu bi topp googu buntu boobu ñu ko ubbil daliloon tegtal la buy tegtale ala mahabatillah ci dugg bu mbëgg yàlla taala ko yoonu ku yàlla may ubbil ko buntab mu mën a topp yonente sallallahu alayhi wasallam loola de tegtal la ne moom buggu na yàlla qala taala yàlla wax na ne qul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne in kuntum bu fekkeen rek lam tuhibuna di bëgg allah yàlla fatabi'uni topp leen ma yuhibbukumullahu yalla bëgg leen yonent sallallahu alayhi wa sallam cheikhu alquran wax na ne bu leen bëggee yàlla topp leen ma wala bëgg leen kon bëgg yàlla tu topp wa yonent bi munul nekk ci topp yonent bi rek ngay mën a amee bëggu yàlla te ngay mën a amee yëgg ci yàlla kon ku yàlla ubbil buntab nga toppe tegtal la ne yow bëgg nga yàlla tegtal la it yàlla bëgg na la wa iyyaakum moytandeku leen wal rafla te ak càgganteef moytandeku leen sàggal anillahi ci bàyyi yàlla anillahi bàyyi topp yàlla anillahi bàyyi fuug yàlla dialogue yàlla ci lépp na ngeen moytandeku sàggan bu leen di xañ lu mel noonu li annaha naka moom kat nan càggan sàggan ra'su kulli khati'atin mooy bopp bépp mooy sàggan boole mooy sàggan mooy bopp ba ku sàggan daal lu ñaaw lu nekk mën na ko ñëwal sàggantefam kon nag wa iyyaakum wal rafla anillahi taala li annaha ra'su kulli khati'atin sàggan mooy bopp mboole mooy yurwa solo jëlee na ci hadis yonente sallallahu wax ni annahu ma min sayidin yusaabu wala shajarun yuqtaru illa bi ghaslatiha dhikrillahi li anna sariqa wala yasriqu baytan ahluha ighaathun bal ala ghaflati kon solo wa minu solo jëlé ci ñun ba solo jëlé ci ñu gaay yalla baax ci xam ko bëgg annahu nakri am ma min sayyidin rabb fadu ben rabb luñu rabb yop lu rabb yop ganaw xam yalla fexe len dobul len faket yalla su ngeen tollu jano len ak yalla ci sen mbolem melokan ku def lolou de saganu lo ci tuddi yalla ndax tuddi yalla dana nek tuddi yalla ci lamay batub la ilaha illallah nga diko wax wala ya xam ban tur nga tan ci tur yalla yi diko tuddu lolou tuddu lamay la waye tuddu xol jano ak yalla fo tollu mo gëna tembag tuddu lamay bu andul xol kepp ko xamne nak tagganul ci tuddi yalla fu mu tollu xolama ngi aju ci yalla koko amul dara lu ko meuna lor ci ben walli ci walli yi lor di joge ci aduna ci yalla xam kon fofu la taxé gu mag ga nek mbollem yoon bo xamne ne ci jaar bu meuna yegg ci lola rek boba yoon niñ ci son day ciono ba yegg ci lola koko am nga lepp lolu moy raw wayu ñi raw kon nak wax jangugo niñ ko degg niñu moytande ko sagal lu bon la ci kep ku djublu ci lu bax te ñepp jema yotu lu bax kon niñu bayyi sagal wala budd min raf'al himmati fakaleen dal xamne li gën moy jamono bu nekk ngeen koel seen yitte anil khalqi bayyi bindefi na ngeen koel seen yitte bayyi bindefi bindefi ak seen melokanu xabu bu len fexé ba jaxaso ak ñoom bu ñu mujj yeen itam daf leen ngeen di ñu xew ko wel leen seen yitté bu kenn jaar seen digënté ak yitté bu leen di ko wel ci yalla ku leen bëgg galankor ba du ngeen mëna def yitté bu leen yeggulo ci fa ngeen jublu ci yalla rek ko ka seen non la daw leen ko ci mbolem xéetu dawin bu ñuy dawé ku lay téré am la nga bëgg de anna zalika naka lolu simatu ahli tahqiq moy mandargam ñeñ haqiqa nitu haqiqa yi nit ñi nga xamne deug rek lañ bëgg ci deug rek lañ jublu te deug moy yalla kon nga ne ñeñ yalla seen bir dal moy dañuy daw jaan yi dañuy daw mbinde fi daw mbinde fi nak daw bo xamne bayiwulo kenn ñepp nga daw andul ak am na nga bëgg itam waye nañ delu wat ci wax gi ci gannaaw legi bayi dañu ko wax bu ñuy wut andandor nañu wut andandor ko xamne waxam ak jëfëm ak melokanam lepp yalla lañuy tekkal kon koka duul ku ñu wara bayyi niñu wara bayyi moy ñinga xamne seen yitte ci adina rek la jëm te ñoñi itam bo xamé ni mën nga leen génné ci loola bu leen bayyi jiblu leen génné leen ci bu fekké nak ñoom deugër nañ ci lool ba bëgg la yaqal yow ci jiblu way bu ba nak bayyi leen wa usikum ma ngi leen di denk bil muhafazati ci wuttu ala salawat ci julli ma ngi leen di denk nimel leen daan denke ala salawat ci julli joom ngeen diko matal diko rafetal diko def itam fil jamaat ci mbolo yi na ngeen di julli ci julli way bo xamne mbolo fay julle wal ijtimaa'i na ngeen di dajje wo itam lil wajifati ngeen di def wajifa ci tariqati jan bu len di wax ne kenn ku nek bu tey kursa mën nako def ak bopam doyul bala muy mat dal nang ko def ak mbolo nangeen ko def ak mbolo li bari na lol lu ngui denkane ci lettram nangeen koy def ak mbolo mal ashabi and ci ak ashab and ndoy wala ashab talib cheikh ahmed tidiane nangeen koy def ak ñoom wa dawamil amri lil ahbabi tane ngeen di takoy ak di digal sappe yi alladina sappe yi nga xamne maakum ñi ngi and ak yeen ngeen di leen digal bimtisalil awamiri ñuy roy digal yalla yi digal yu bax yi ñukoy roy diko jëfé ngeen di leen digal itam wastina bin nawahi ñuy ter ñu téré yi mbollem ku leen def ngeen di andandor doylo len yakar len ne sen soppe la bu len bayyi di len digal ñu jëfé digali di moy tan ko téré zahiran ci lu feñ wa batinan ak lu neub wa tahridi na ngeen len di ñaxitam ala kulli ma yuqarribuhum ñuy jëfé lepp lo xamne da len di jégelo illa llahi ñu dem ci yalla di len xir ñuy jëf lepp lo xamne da len di jégelo yalla ta'ala yalla mu koy mi nga xamne jégé ko rek ci la taxé nek wa kullu ma yuksib lepp lo xamne da fay fagulo nit rek ridda sheikh ngeermande serigne bi batay itam na ngeen len koy digal lepp luy may talibé mu am ngeermande serignam na ngeen len koy digal wajtahidu na ngeen fatlu na ngeen gor gorlu fi fi'li ma'muratihi ci jëfé lepp luy digalu serigne bi ngeen di gor gorlu diko jëfé wa khidmatihi ak di liggéeyal serigne bi wa mutaba'ati ak top ko ci lo gis muy jëfé rek lu bax la doy lol lolé jëfé ko lo gisit mu bayyi dadul leugën bayiko wal ihtida'i nga diko roy wal ihtida'i ak roy bi ci serigne bi nga diko roy ci lepp lo gis mu nek ci wa zalika lolou de alamatul mahabbati moy mandar gay mbeugel ku bëgg da fay top kam bëgg ci malokan yamu yor yeb diko nuru nuru ci waxin ak jëfën top ndigalam baye terel kon yunus bi sallallahu alayhi wa sallam moy serigne bu mag biñu wara roy مولانا شامت تيغان مو گن ني جاگ موي كي ني وارا وي كون سوني سيرين دي شيخ جوغو في موسو في جوت ني نكو راي سي مبولم وال ياي نكو راي لولو موي تكتال ني نيم بڬ ناني بڬ يوننت بي دال لومو وارا جورال نيت كي موي جيفي دي يوننت دون جيفي باي لي يوننت باي وون بڬ شامت تيغان نيت لو رك لا وارا جورال طالب بي كون موي بڬل طريقه بي توبال يون وي باي تري wal muhib ku beug muti'an kuy top la liman yuhib ci kam beug ku beug dal day top kam beug rek do dal moy mandar gay mbeugel waye ne beug nga nit mu djublu fi nga djublu fe lolou du am mbeugel and mom and la rek wa alaykum na ngeen taqu bi muwasalatihi di jokku wante serign bi wa ziyaratihi ak diko ziyare wa mujalasatihi ak di tog ak mom wa sa'yi ak di djef lepp lo xamne rek fi mardati yi ngeermande ma nga ca lola lu dimbali talibal mu yegg ci boromam te yegg ci borom rek liñ bëgg and buñu and ak serigne ndirignal ci and rek la kon lola mo koy may lam bëgg waqat qila waqaf nañu ne waxef na waqat qila amna ku wax li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bis amna ku wax yunus sallallahu alayhi wasallam bis ne ko ayu ibadati ban jamu yalla afdalu mo gën ci mbollem xet jamu yalla yi amna ko ko musallaj yunus fa qala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al julusu bayna yaday waliyin qat adra al julusu tok bayna yaday waliyin ci kanam waliyu nga tok ci kanam waliyu adra hal bi shatin kam ratub gat gat buñu tok di rat di gene rat xam ngeen rat gattu buñu rat di rat lañu soxla ci rat am lañuy bëgg ci mom nga tok di rat lu tollu nonu ci kanam wali yu neena mo gën ci xéttu jamu yalla loolu la yëneentu tontu sallallahu alayhi wasallam ci ko laaj bubu laaj wa as'alu ma ngi ñaan Allah yalla ta'ala mu koomi mutawassilan may jokku ci ñaan bi ma koy ñaan di sirri ci mbotam mi ma ngi ñaan yalla tay jokko ci mbotum yalla ci lima koy ñaan wa sirri sirrihi tay jokko ci mbotum itam ma ngi ñaan yalla tay jokko ci limay ñaan yalla ci mbotam yalla ak mbotum yalla yalla amna mbot moy yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mbotum yalla nak moy kan ndax ñett la ñetti mbot la sirrihi mbotum yalla wa sirri ak mbotam ngeen gëstu ci biir fofu kenn ku ci nekk bu ci amé dégg mu waxtaan ci ak moromam buñ tassé waté gëna yaatal waxtaan yi ci sunu biir ma ngi ñaan yalla tay jokko ci mbotum an yufida mu bëbbal aleena ci ñun wa aleikum ak ci yeen mu sotti ñu ba bari lool fu yo daatil xatni bëbbal khatmu tijani maulana shahmat tijan dim waxone moy djegi geej nag leppam ci biiram mbollem lepp lu nekk ci sama tidiane ci ay fuyo dar ma ngi ñaan yalla tay jokko ci mbotam mbotam mu sorti ñuko bayil ko lol mu fess ni del wa yumtiru mu taw alayna ci ñun mu taw ci ñun maulana sama tidiane taw ci ñun walla yalla taw ci ñun ci geej maulana sama tidiane wa alaykum ak taw ko ci yeen sorti ci yeen wa yumtiru mu sorti alayna wa alaykum sahara iba barakatihi niru barkem yi yalna yalla taw ci ñun niru barkem yi daiman taw bo xamne nak dafay sax di sorte ko ci ñun ba faw sarmadan ba faw illa yawmiddin ba bis penc yalna ñu yalla defal lolu wassalamu jamm na matale ci ñun ñep wassalamu tur yalla lañu tambale won tur yalla lañuy mujjé tur yalla fi def wassalamu jamm wassalamu lettre bi yam fi lettre bi sunu serigne maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu ta'ala anhu mu ko bind di ñeenti fan defé ci wéru sul qaadati wéru diggi atum jinné ñett témèr ak juroom fukk ak juroom ñett gannaaw ga day bi nabi sallallahu alayhi wasallam ren ñoo ngi ci jinné ak ñeenti témèr ak fukk ak ñeent السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.